Ένιο Μωρικόνε, δεύτερο μέρος σήμερα. Θα συνεχίσουμε με ένα τρίτο μέρος τη Δευτέρα. Και ξεκινήσαμε με ένα άλλο θέμα από την ταινία Once Upon a Time in the West. Η ταινία του Σέρτζιο Λεόνε του 1968. Φεύγουμε από το 68 για να πάμε σε μια δημοφιλέστατη ταινία του Τορνατόρε. Μια σχετικά πρόσφατη, σχετικά βέβαια γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε. Σινεμά ο Παράδεισος. Το 1998 τότε το έβγαλε το άλμπουμ η Σάρα Μπράιτμαν. Λοιπόν, η ταινία ήταν το Mission. Το κομμάτι είναι από το Mission, αλλά έτσι όπως δεν το είχαμε ακούσει μέχρι τότε. Νέλα Φανταζία με την Σάρα Μπράιτμαν. Son of Sam, the rally man.

Tears to You, ένα τραγούδι που έχει πει και ο Μουστακή. Από την ίδια ταινία Σάκο και Βανσέτη θα είναι το The Ballad of Σάκο και Βανσέτη, αλλά όχι στην εκτέλεση της Μπαές αφού την ακούσαμε, σε μια διασκευή που είχε κάνει σε ένα ιδιαίτερο άλμπουμ που είχε βγάλει ο Σκοτ Βόκερ. Father, yes, I am a prisoner. Fear not to relate my crime. The crime is loving the forsaken. Only silence is shame. Blessed are the persecuted, and blessed are pure in heart. Blessed are the merciful, and blessed are the ones who mourn. Give to me your tired huddled masses yearning to be free. The wretched refuge of your teeming shore. Send these, the hopeless, send this task to me. And now I'll tell you what's against us, an art that's lived for centuries. Go through the years and you will find what's black and all of a history. Father, yes, I am a prisoner. Only είναι γνωστό και ευτυχώς δείχνει, ας πούμε, την μεγάλη γνώση που έχει στη μουσική ο Ταραντίνο. Είναι γνωστό λοιπόν ότι ο Ταραντίνο είναι τρελός και παλαβός με τα ιταλικά western. Εξάλλου έχει χρησιμοποιήσει πολλά κομμάτια από την Ιταλία και τον κινηματογράφο της του 60 από ταινίες δεύτερης διαλογής σε ταινίες του, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο που δείχνει, για μία φορά ακόμα το λέω, ότι είναι ένα τεράστιο ταλέντο όχι μόνο σαν σκηνοθέτης. Μας έχει χαρίσει απίθανες ταινίες. Περιμένουμε την καινούργια που έγινε μια φασαρία γιατί είχε διαβαστεί το σενάριο και την απέρριψε, και τώρα θα μάθουμε τι θα είναι το καινούργιο του φιλμ. Έτσι λοιπόν, στο εξαιρετικό Kill Bill το 1 έχει βάλει μεταξύ, εκεί μέσα ακούγονται συνέχεια τραγούδια όπως και σε όλες τις ταινίες του, έχει βάλει ένα θέμα του Μωρικόνε από μια σπαγγέτι ταινία western του 67 που λεγόταν Death Rides a Horse. Ακούμε λοιπόν, στην εκείνη την παλιά ταινία έπαιζε ο Τζον Φιλίπ Λόου και ο Λίβαν Κλιφ. ακούμε ακριβώς αυτό το θέμα που είναι και στο Death Rides a Horse του 67 και στο Kill Bill Volume 1. Kill Bill, Death Rides a Horse και η παλιά ταινία. Έχει έρθει ένα μήνυμα μεταξύ άλλων εδώ που λέει πόσο τυχεροί είμαστε όλοι όσοι βρεθήκαμε στο Ηρώδιο εκείνο το καλοκαίρι. Ο Γιώργος από την Κόρινθο, και βέβαια είμαστε τυχεροί που είδαμε αυτόν τον μεγάλο μουσικό. Μετά τις ειδήσεις είμαστε πάλι μαζί. Yeah. Θα θυμηθούμε τώρα τη μουσική που έγραψε ο Ένιο Μωρικόνε για την εξαιρετική ταινία του Brian De Palma, The Untouchables, του 1967. Μια ταινία που αναφέρεται στην εποχή του Al Capone, με Σον Κόνερι και Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Είχε πάρει ο Σον Κόνερι το Όσκαρ για την ταινία αυτή. Η μουσική που είχε γράψει ο Μωρικόνε ήταν υποψήφια για Όσκαρ, άλλη μια χρονιά που το έχασε. Για να θυμηθούμε τι γινόταν εκείνη τη χρονιά. Φοβερές μουσικές. Υποψήφοι ήταν ο Τζον Ουίλιαμς για τις μάγισσες του Eastwick, ο Ένιο Μωρικόνε για το Untouchables που θα ακούσουμε, ο Τζον Ουίλιαμς και πάλι για το Empire of the Sun, ο Τζος Φέντον για το Cry Freedom, και το Όσκαρ είχε πάρει εκείνη τη χρονιά η μουσική που έγραψαν ο Ντέβιντ Μπέρνι, ο Κονγκ Σου και ο Ρουίτσι Σακαμότο για τον τελευταίο αυτοκράτορα, The Untouchables. Θα ακούσουμε τώρα δύο τραγούδια του Μωρικόνε από δύο ταινίες του 65, που ήταν και αυτές western ιταλικά, και τα δύο τραγούδια είναι του Maurizio Graff, αυτός τραγουδά, τραγουδιστής διάσημος εκείνη την εποχή. Πρώτα Angel Face από την ταινία Una Pistola per Ringo. Countries that know only the springtime and you with your sending of hay, no Ringo with his angel face, and the woman who was waiting for his return across the canyon. and his laughing, 'twas a presage of death. Ringo had an angel face, but whenever Ringo laughed, Ringo fought. Και βέβαια ήταν ιταλικά τα western, αλλά έπαιζε ο Montgomery, έπαιζε ο Montgomery Good σε αυτά, ο Giuliano Gemma και τι άλλο, και τα τραγούδια ήταν στα αγγλικά. The Return of Ringo, η επιστροφή του Ringo την ίδια χρονιά, η Return of Ringo με τον Maurizio Graff, τραγούδι και αυτό του Morricone. I kiss at last the beloved crown of my land that I left one day with my heart full of pain. I have looked in the faces of my old friends, but now do you look at me as my old friend? And now what happens, you must tell me. You must remember who I am. If you see a man with downcast eyes and ragged clothes walking through your village, don't shout him, but go at his side. I'm that man. Sweetheart, I was dead. To take my place, you shall pay for the space lie. Those who saw me as a round-time man, those who tried to destroy our world, shall leave forever our we are fearless men, because we are fearless men, because we are fearless men. Θα σας θυμίσω τώρα μία τόσο χαρακτηριστική σκηνή σε εκείνη την ταινία που λεγόταν «Μονομαχία στο Ελπάσο», εκεί με το ρολόι τη σκηνή. Παίζει μεγάλο ρόλο η μουσική εδώ που είχε φτιάξει ο Μορικόνε. Thank you. FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι έγινε ρε Πέτρο, γιατί είσαι τσιτωμένος? Θυμάσαι που σου έλεγα για ένα βιβλίο που πήρα από το cosmote.books.gr? Μπαίνω στο βαγόνι ήσυχα και ωραία. Βγάζω το βιβλίο να διαβάσω και με το που κλείνουν οι πόρτες γεμίζει παντού νερά. Οι ράχες, οι αποβάθρα, τα πάντα. Και ξαφνικά μια τεράστια φάλαινα αναδύεται από το πουθενά. Μέσα στο μετρό. Ναι! Και να μπαντάρει το βαγόνι σαν καράβι. Μια από εδώ, μια από εκεί, μια από εδώ, μια από εκεί. Και να νιώθω την αδρεναλίνη σε όλο μου το σώμα. Και τι έγινε τελικά? Φτάσαμε Ευαγγελισμό και κατέβηκα. Άσε σου λέω πάνω στο καλύτερο. Θα το συνεχίσω όμως αύριο και θα σου πω. Άλλες 100 σελίδες μου μένουν. Μία διαδρομή πάνω από 1 εκατομμύριο ταξίδια. Μπες στο cosmotebooks.gr, το online βιβλιοπωλείο με τα περισσότερα έντυπα βιβλία και e-books στην Ελλάδα. Επίλεξε το βιβλίο που θες και με ένα κλικ γίνεται δικό σου. Με δυνατότητα αποστολής στη διεύθυνση της επιλογής σου ή παραλαβής από τα καταστήματα Cosmote, OTE Γερμανός. cosmotebooks.gr. Μία σελίδα πάνω από 1 εκατομμύριο βιβλία. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η Φιάλη κάνει 130 ευρώ. Τη βρίσκει σε πολύ επιλεγμένες κάβες, μόνο και μόνο από το διαδίκτυο μπορείς να το κάνεις με ασφάλεια στο σπίτι σου. Και για την ιστορία να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος, ένας χημικός, έφυγε στις αρχές του περασμένου αιώνα, πήγε στη Σκωτία να βρει το μυστικό για το ουίσκι, ερωτεύτηκε μια Σκοτσέζα, την πήρε πίσω στην Ιαπωνία, άνοιξε ένα αποστακτήριο. Ναι, παίζει ρόλο το βαρέλι. Βέβαια και εδώ μπορείς να βρεις 130 ευρώ το ουίσκι τη Φιάλη. Λαρισέικο. Πάολα Παντελίδης. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Θα ολοκληρώσουμε με ένα άλμπουμ που βγήκε το 2011 και που αποδεικνύει ότι ακόμα και πολύ νεότεροι καλλιτέχνες που δεν έχουν ζήσει αυτά τα τραγούδια ψάχνουν να βρουν και να διασκευάσουν, να τραγουδήσουν τα τραγούδια του μεγάλου Ιταλού μαέστρου Ένιο Μορικόνε. Από τη Νέα Ζηλανδία είναι μια σοπράνο που λέγεται Hayley Westenra και που έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες, ιδιαίτερα εκτός βέβαια από τη Νέα Ζηλανδία και στην Βρετανία. Είχε βγάλει τότε το άλμπουμ Paradiso με τραγούδια του Ένιο Μορικόνε. Strani l'una l'altro, non facciamo niente.